Libera nos, Jesus, Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatos imus ender liberi, et ab omnium perturbatione securi, expectantes beatam spe, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Quia tum est regnum et potestas, et gloria in saecula.